Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala hayr halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lamu eyyuhel ihvan. Ve inne eftelel kitabı kitabullah. Ve eftelel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ. Ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atin dalâleh. Ve külle dalâletin ve sahibiha finnâr. Ve bissenel muttasıl ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme. Ennehu kal. Kale lukmanu libnihi. Ve huve ya'izuhu. Ya buneyye iyyâke ve takannu'ah. Fe innehâ mahfûfetun billeyle. Ukhazifetun billeyle. Ve mezelletun binnehâr. Sadaka Resulullah fîmâ kal. Elkemâ kal. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendimiz, başımızın tacı, Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir miktarını sizlere okuyup izah etmeye çalışacağım. Bu izahlara geçmeden önce, evvelen ve hasreten Efendimiz Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mevcutun ve vesair enbiya ve mürselinin cümlesinin Allah'ın bütün evliya Allah'ın ve hasreten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den, ashabından bize kadar müteselsilen bila fasıla ve inkıta güzeran eylemiş olan cümle saadat-ı meşayih-i turuk-u aliyemizin ruhları için, hülefasının, ahibbasının ruhları için, bu okuduğumuz hadis kitabının müellifinin ve içindeki hadislerin bize kadar ulaşmasında emek sarf etmiş, hakkı geçmiş olan bütün alimlerin ve ravilerin ruhları için ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu mescid-i şerife cem olmuş olan, gelmiş olan siz kardeşlerimizin, ahirete intikal ve irtihal eylemiş olan bütün yakınların ve sevdiklerinin ruhları için ve hayatta olan bizlerin de sıhhat, afiyet, saadet ve selamet üzere hüsnü hatime ile buradan ayrılıncaya kadar rızasına uygun yaşamamız için bir Fatiha-i Şerif, üç İhlas-ı Şerif hediye eyleyelim, okuyalım. Ondan sonra başlayalım. Geçen gün büyük hadis alimlerinden hafız lakabını da almış hadiste ki yani çok bilgisi derin alimlerden Hatib-i Bağdadi denilen meşhur alimin Şeref-i Ashab-ı Hadis isimli kitabını okudum. Nasip oldu. Allah'a müsaade olsun. Şöyle bir kitabı okumak nasip oldu. Okudum. Hadis ashabının yani hadisçilerin şerefine dair delilleri, hadisleri, rivayetleri toplamış. Yani şu hadis-i şerifler olmasaydı dinimizin ahkamını nereden bilecektik? Vardı, kıymetini bilmiyoruz. Sıhhatın kıymetini bilmediğimiz gibi. Yaşıyoruz ya, hasta olduğumuz zaman bileceğiz. Şimdi bu hadis-i şeriften var da kıymetini bilmiyoruz. O zaman böyle ellerinde hokkayla gezerlermiş hadis yazmak isteyen kimseler. Ehl-i mahabir diyor. Yani hokkayla kalemle dolaşan kimseler. Bir memleketten bir başka memlekete seyahat ederlermiş. Peygamber Efendimiz'in bir hadisini duyacaklar, yazacaklar. Ama nasıl? Filanca güvenilen alim kimseden, yalan söylemesi mümkün olmayan, insanları aldatmayacak olan hak alim, gerçek alimden onu yazmak için ne cefalar çekerlermiş, ne yollar yürürlermiş. Onlardan bazılarını vefatlarından sonra görmüşler rüyalarında da soruyorum bir tanesine, adını şu anda söyleyemeyeceğim. Ne yaptı Allah-u Teala Hazretleri sana? E diyor, cennetine dahil eyledi. Nasıl dahil eyledi? Hadislerini yazmak için yaptığım seyahatleri bahane etti. oradan oraya, oradan oraya hadis toplayacağım diye yürüdüm gezdim ya. Elhamdülillah işte aynı hadisler. Şimdi bizim okuduğumuz, dinlediğimiz hadisler bunlar. Siz de Allah razı olsun uzaklardan kalktınız, geldiniz. Allah bizleri de olsunmaya, dengemeye çalışıyoruz. Onları seviyoruz. Kişi sevdiğiyle beraber haşır olacakmış ya. İnşallah onlarla beraber haşır eylesin. Liyakatımız yok ama ne yapalım? Şairin birisi diyor ki, pehlevanlar, bağlar, sevdi bende her yana, tabi hem ceylan eder ama ağaçtan atı var. Er meydanında atların üstüne binip de süvariler, silahşörler, oradan oraya at şey yaptı mı, koşturmaya başladı mı, küçük çocuklar da heveslenir, onlar da koştururlar ama ağaçtan atları. Çomağın üstüne biner, deh der, işte, ama onlara heves ediyor işte. Allah-u Teala Hazretleri taklitlerimizi tahkika, tahvil eylesin. Amin. Şimdi buradan tabi bir şey daha çıkıyor. Madem o hadis erbabı, hem de ne kadar zorlukla şey yaparlarmış. Bir kere alim de hemen hadisi vermiyor öyle. Nazlanırmış. Bakalım hakikaten istekli mi değil mi diye. Hatta bir tanesini anlattılar. İmam Ameş. Onun adı hatırımda. İmam Ameş çok zor görmüş hadisi. Kolay yazılmazmış yani karşısındakine. İki gözü görmüyor. Gözleri sulanıyor. Görmüş olmuş sonunda. Bir yere cenazeyi teşhiye gitmişler. Kolundan birisi koluna girip götürmüş. Büyük hadisçi. Çok sert tabiatlı bir kimseymiş. Ondan sonra dönüşte kolundaki adam onu yoldan saptırmış. Görüyor ve geliyor. Götürmüş bir yere. Götürmüş. Niye durduk demiş. Demiş ki bana 30 tane mi dedi. Unuttum rivayet. 30 tane galiba. 30 tane hadis nakletmedikçe bir yere gidemezsin. Bir yere gidemezsin. Hadi bakalım illa ettir. Başka zaman öyle arzlanıyordu. Şimdi götürmem demiş. Bak kimse yok yanında. İlla o hadislerden bana yoldureceksin. O da başlamış. Usulüne uygun besmeleyle şeyle 30 tane hadis-i şerifi yazdırmış. Tamam mı? Tamam. Tekrar yola evine doğru getirmeye başlamış. Yolda bir arkadaşına işaret etmiş. Gel diye deftere ona vermiş. Eve geldiği zaman evdeki adamlara demiş yakalayın bu adamı. Yakalamışlar. Üzerinde defter olacak, levhalar olacak. Yazdığı onları al benimle. Efendim demiş ki hocam boşuna uğraşma ben onu yolda gelirken birisine verdim demiş. Böyle yani rivayet eden de tabi neden hadis-i şeriflerden korkuyor yani Peygamber Efendimiz böyle dedi deyip de bir kelimesini yanlış söylese maazallah ne kadar vebali var diye ödüleri patlarmış yani. Hadis-i şerif çok ciddi bir şey. Hadis alimi fevkalade ciddi kimsedir. Malik İbni Enes rahmetullahi aleyh. Maliki mezhebinin kurucusu. Evine birisi kapıyı çalıp geldiği zaman sorarmış. Fıkıhtan bir mesele mi soracaksın? Başka bir maksatla mı geldin? Efendim bir müşkülüm var. Fıkıhtan bir mesele soracağım derse peki demiş. Sor bakalım. O da Maliki mezhebine göre kendi mezhebi var ya. Kendisi müştehit. Efendim sözün cevabını verirmiş. Soruyu cevaplandırmış. Müşkülünü halledermiş. Uğurlarmış. Ama aynı zamanda hadisçi İmam Malik. Hadis de rivayet ediyor. Hadis râvisi aynı zamanda. Başkasından alıyor, başkasına vermeye selahiyetli yazmış usulüyle kendisi selahiyetli bir kimse. Efendim biz mesele sormayacağız da sizden hadis yazmaya geldik deyince ha, buyurun içeri dermiş. İçeri alırmış. İçeride buhurdan yaktırılmış. Yani güzel koku. Güzel koku yaktırılmış. Ondan sonra gidermiş kendisi gusledermiş. Neyi naklediyor Resulullah'ın hadisini, sözünü naklediyor. Yani Resulullah Efendimiz olsaydı burada o söyleyecek. İşte onu naklediyor. Onu naklediyor. Güzel başka işte kullanmadığı rahlesini götürtür oraya koydurtmuş. Yeni örtüsünü üstüne yaydırtırmış. Güzel kokularla kokularmış. Başka işler için giymediği temiz, güzel, pak cübbesini giyermiş. Güzel sarığını sararmış, o işe mahsus, usulüyle gayet ciddi, edep ile, terbiye ile diz çöküp gelir. Resulullah şöyle buyurdu, ben falancadan işittim, o bana nakletti, o ona nakletmiş, o ona nakletmiş diye hadisi nakledermiş. Şimdi bu kadar ciddidir de yani, bu bizim yaptığımız iş, o kadar da ciddi bir iştir. Şimdi bakıyorum, elhamdülillah kardeşlerimiz şeyhle dinlemeye gelmişler. Görünüşler ki hepsinin bir ehli mehabirden olsun yani, hokkası kalemi olsun da yazsın, hadisi şerif çünkü söyleniyor. Hadis-i şerif yazılsın. Yazılması için yerin geniş olması lazım. Tek dizi üstünde duruyor kardeşlerimiz. Bir dizi üstünde duruyor. Geniş oturamıyor. Sıkışık, kalabalık. Onun için de yerin geniş olması lazım. Geçenlerde bir yüzümü kızarttım. Kusuruma bakmayın şey yaptım. Söyledim. Bu caminin Ramazan'a mübarek cemaati muhakkak bu camiyi Ramazan'a hazırlasın. Erkekler geliyor burada. Dinliyor. Ama hanımlar dinleyemiyor. Şöyle şu yandaki evlerden bir tanesini alalım da camiyle irtibatlandıralım. Hanımlar da orada namaz kılsın. Efendim, böylece onlar da istifade etsin. Sonra caminin işte sağını solunu tamir ettiririz. Karşıdaki salonlarını açtırırız. Cemaat sıkıntı çekmeden namaz kılar filan dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bir hadis-i şerif nakledeyim. Duyurmuş ki Peygamber Efendimiz kim Allah rızası için bir cami yaptırırsa Allah-u Teala Hazretleri cennette ona bir köşk bina eder. Yani mukabilinde, mükafaten cennette bir köşk bina eder. Şimdi demiş ki dinleyenlerden, sahabilerden birisi radıyallahu anhum ecma'in, ya Resulallah şu yolların üstündeki mescitçikler de, namazgahlar da bu hükme dahil midir? Evet buyurmuş Peygamber Efendimiz. Onlar da bu hükme dahildir. Hatta onların çölleri, çöpleri, süpürüntüleri doğru kızlarının mehirleridir. Mehirleridir. Ne demek? Yani cennete gireceksin demek o. Doğru kızı cehennemde yok ki. Cennete gireceksin demek o. Onun için tabi nasıl yapılır o yol üstündeki namazgahlar? 4 tane hurma kütüğü, üstüne hurma dalları, böyle betonerle, efendim demirle, çimentoyla yapacak değil mi? O devrin şeyi, şartlarına göre gayet basit. Onun için mescit yapmak çok kıymetli bir şeydir. Allah'a ibadet edildiği müddetçe içinde ecir alacak insan. Onun için yani ihtiyaçtan fazla nelerimiz yoktur. Yani istese cemaatimizden bir zat bile şuranın ihtiyacını karşılar. İşte şu evlerden birisini almıştık bizim kardeşlerimiz galiba. Parasını ödemekte de sıkıntı çekmiyorlarmış. Siz hayır sahibi olarak kendiniz yapabilirseniz iştirak edin. Parasını ödemekte 4-5 milyon bir para şey yapmışlar. Hanımlar orada şey yapacaklar, oturacaklar, dinleyecekler yani bu şeyleri. Şimdi dinleyecekleri yer yok. Hanımların şu hadisleri dinleyecekleri yer yok. Halbuki erkekler Müslüman olur da kadınlar Müslüman olmaz mı? Erkekler efendim böyle güzel ahlaklı, olgun, kamil, ermiş kimse olur da kadın olmaz mı? O da olur. O da olması lazım. Olması için de dinlemesi lazım. Onun için bu hayra siz de yardımcı olursanız, hayra delalet eden yapmış gibi ecir alır. Kendiniz yaparsanız ecir alırsınız. Bir başkası biliyorsanız muhitinizden, mahallenizden böyle hayır yapacak kimselerden efendim, buraya yardımcı olmanızı temenni ederim. Burada namaz kılındıkça siz ölüp gitseniz bile defter-i amalinize hayır yazılacak. Sadaka-i cariye olur. Yani bir böyle cami yaptırmak, insan bir yere bir ağaç dikse, ağacın üstüne bir kuş konsa da meyvasından gagalasa o bile ecir kazandırır insana. Bunlara sadaka-i cariye derler. Yani cereyan edip duran, kesilmeden akıp giden hayır kapısı bunlar. Onun için insan yaparsa bir cami yaptırsın, yapamıyorsa bir mescit yaptırsın, yapamıyorsa bir namazgah yaptırsın, namaz yapamıyorsa bir caminin hayır, birazcık bir iştirak edemez mi insan? Yani nelere para veriyoruz? Şu fani dünyanın farziyetlerine, hele şu ehli dünyadan ibret alalım. Bir Noel gecesinde ne kadar para harcanır? 100 bin lira, 200 bin lira, 500 bin lira. Bir nişan için, bir düğün için ne kadar paralar harcarlar. Yani o kadar bizim gayretimiz yok mu? Allah parayı hayırlı yerlere sarf etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Şimdi gelelim ilk hadisi şerife. Yani yazmanızda temenni etmenin sebebi şu. İlk hadisi şerif Lokman Aleyhisselam ile ilgili. Lokman Aleyhisselam'ın hadisini söyleyeceğim de hocamız rahmetullahi aleyh Gümüşhane Ahmet Siyahattin Efendi Hazretleri kitabı yazan yani altına bir sayfa kadar Lokman Aleyhisselam'ın hikmetlerinden yazmış. Onları da inşallah okuyacağım da Lokman aleyhisselam ne hikmetleri. Başka yerlerde arasan kolay kolay bulunmaz. Şöyle hocam buraya yazmış, ben de size okuyacağım. Mümkün olsa da hatırına kalsın diye yazılsa diye ondan hatırıma geldi bu sözleri ondan söyledim. Kâle Lokman'ı libnihi. Lokman aleyhisselam oğluna dedi ki ve huve ya'izuhu, ona öğüt vererek şöyle dedi. Karşısına almış, nasihat çekiyor oğluna. O nasihati esnasında demiş ki ya büneyye, ey oğulcuğum, iyyâke ve takannu'a, yüzüne peçe takma sakın. Yüzüne peçe takma. Şimdi bize göre garip geldi bu. Erkek yüzüne peçe takar mı diye garip geldi ama tabii o diyarlar sıcak memleket. Sıcak memleket. Sıcaktan yüzünü korumak, serin serin rahat etmek için iklimin mecburiyeti de var yani. Böyle yüzüne bir peçe takması lazım ama oğlum takma yüzüne peçe demiş kendi oğluna nasihat çekerken. Çünkü فَاِنَّهَا مَحْبُفَتُمْ بِالْلَيْلِ اَوْ مُخَوِّفَتُمْ بِالْلَيْلِ. Gecenin karşıdan geleni korkutur. Bu adam maskeli. Maskeli, acaba hırsızlık mı yapacak, beni yolumu mu kesecek filan diye korkutur karşıdan geleni. Ve korkuttuğu için de kişi de kötü sanıldığından hücuma da uğrayabilir. Bu maskeli adam da kim böyle yüzüne perde şey yapmış, kimse de kim diye saldırıya da uğrayabilir. Her bakımdan yani iyi bir şey değil. Ömerden de tüm billaha, gündüz de zillettir diye böyle nasihat etmiş. Şimdi geçelim izah kısmına. Lokman aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de adı zikredilen mübarek şahıslardan biridir. Üzerinde üç şahsın ulemamız Allah'ın salih kuludur veyahut hayır, peygamberlik vazifesi de vardır, peygamberlerden bir peygamberdir diye ihtilaf etmiş. Onlardan birisi de bu. Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn. Üç şahsı acaba peygamber mi yoksa salih kullardan, Allah'ın sevgili kullarından bir kul mu? Peygamberlik vazifesi de var mı üzerinde diye ulemanın şey yaptığı kişilerden birisi. Ama Kur'an-ı Kerim'de adı geçiyor. Hatta Lokman suresi var. Lokman suresi var. Hanımı ve oğlu müşrik imiş. Kendisi peygamber veya salih bir kimse, veli bir kimse. Hikmet, Allah'ın hikmet verdiği bir kimse. Hikmet verildiği için Lokman Hakim deniliyor. Yani hikmet sahibi Lokman deniliyor. Bir de hakim kelimesini bazı yerlerde de hekim telaffuz ederler. Lokman hekim diye geçer. Çünkü eskiden hikmetli kimseler, yani böyle doktorlar, böyle başka ince ilimleri bilen hünerli kimseler, işte hikmetin içindeydi yani. Tıp ilmi dediğimiz ilim o bilgiler arasındaydı. Eskiden tabii ilimler şimdiki gibi teferruatlanmamış idi. Eskiden ilimler, bir insan mesela birçok ilmi bilirdi. Şimdi elhamdülillah ilim ilerledikçe, öğrenecek şeyler çoğaldıkça bir insanın bir ilmi baştan sona öğrenmesi mümkün olmuyor. Bakıyorsun doktor olmuş, sen gidiyorsun diyor ki ha ben kalpten anlamam, ben göz mütehassısıyım diyor. Ben sadece gözden anlarım diyor. Efendim veyahut hayır ben sinir mütehassısıyım, bu işten anlamam diyor. Veyahut efendim ha bu beyin mütehassısının işidir, ona git diyor. Yani herkesin bir ihtisas şubesi ayrılmış. Eskiden böyle bir insanın elinde pek çok hüner olunmuş. Öyle hünerli, bilgili, hikmetli kimselere de hakim derlermiş. O aynı zamanda insanların tedavi hizmetinde görülmüş. Eski kitaplarda onun için deniliyor ki el-ilmü ilmani. İlim iki tanedir. İlmül ebdan ve ilmül edyan. Birisi vücudun sıhhatini, bedenin sıhhatini efendim insana nasıl koruyacağını, tedaviyi nasıl yapacağını, hastalıktan nasıl kurtaracağını gösteren ilim, yani tababet. Birisi de ilmül edyan, bin ilmi. İki ilimdir demiş eskiden. Ama şimdi sayacak olsan adını bile tam sayamazsın. Eski Osmanlı ulemamızda çok böyle kıymetli eserler yazmış. Hakikaten bugün dahi alkışlanacak büyükler yetişmiş. Allah onların cümlesine rahmet eylesin. Mesela Taşköprüzade var. Taşköprüzade bir eser yazmış. İlimleri saymış. Yüzlerce ilim saymış. Katip Çelebi var, Keşfüzdün'ün esami, Kütüb-ü Velfüdün, yüzlerce ilim saymış, 500'ün üstünde ilim saymış. Biz bir Kur'an deyip geçiyoruz, o Kur'an'la ilgili kaç tane ilim var? Daharicu huruf ilmi, nasif mensuh ilmi, efendim kıraat ilmi, şunu ilmi, bunu ilmi, pek çok böyle şubeleri var ilimlerin, çoğalmış. Şimdi biz o kitapları anlayacak durumda bile değiliz. Eskiden saymış ve o hususta alimler yetiştirmişler. Şimdi Keşfüzdün'ün kapasitesinde kitap bile yazamıyoruz yani. Keşfüzdün'ün Mevzuatul Ulum kapasitesinde güzel kaliteli eser yazacak kadar bile kolay kolay çıkmıyor. Çok büyük alimler yetişmiş yani. Bunu ben diyorum ya, Amerikalı hepsi Müslüman olmuş. Amerikalı profesör. Avandan bir kimse de değil. Üniversitede profesör incelemiş, Müslüman olmuş. Diyor ki, sizin çok büyük alimler yetiştirmişsiniz. Medeniyetinizde, sizin kültürünüzde çok büyük alimler var. Onların eserlerini okuyun diyor. Bize nasihat ediyor. Amerikalı profesör nasihat etmiş. Konuşmuş bir şahıs, röportaj yapmış da sizi diyor yetiştirdiğiniz dahiler var diyor. Dahi. Deha sahibi insanlar var diyor. Ben diyor okuyorum diyor, hayran kalıyorum diyor. Şimdi ben Şatibi'yi okuyorum diyor. İmam Şatibi'yi okuyorum diyor. Kendisi siz diyor büyüklerinizin hayatını okuyun diyor. Biz adını duymamışızdır. Yani cemaatimizden uzak tabii bu cemaati istisna ediyoruz da çok kimse alimlerinin adını bilmez. Yani falanca kim, filanca kim. Peygamberinin adını bilmiyor bugün Müslüman çocuklar. O kadar zayıflamış ki soruyorsun. Camidekine sorarsan bilir de hadi sor bakalım sen bu vakurda. Yanına oturan çocuğa birkaç basit şey sor bakalım bilir mi? Artistin soyadının, dedesinin adını her şeyini bilir de falanca futbolcunun şu halini bilir. O futbol takımı, öteki futbol takımıyla ne zaman maç etti, kaç gol atıldı, golleri kimler attı, hangi dakikada attı, hepsini söylerler. Ama efendim böyle bir büyük zatın şeyini bilmez. Şimdi Lokman Aleyhisselam işte hekim imiş, hakim imiş. Yani bundan hekimlikten, hakimlikten, hikmet sahibi olmaktan, tababetten açlık sözü. Oğlu da müşrikmiş. Bak öyle, öyle iman babadan öyle geçecek diye bir şey yok. İman kadar büyük nimet yoktur yani. Allah-u Teala bizi mümin yapmış ya, biz bunun bütün şükrünü ödeyemeyiz. Çünkü insan kendine olsa cehenneme gidecek. Ebedi azaba uğrayacak. O halde iman kadar büyük nimet yok. Şu 80 sene ömür nasıl olsa geçecek. İster miranede olsun, teneke kulübenin içinde olsun, ister sarayda olsun, geçecek. Sonunda ikisi de İster zengin olsun, ister fakir olsun, o kara toprağın altına girecek. Girecek, başka çaresi yok. 80 yıl geçtikten sonra ne olacak? Ebedi, sonsuz bir hayat başlıyor. Sonu olmayan. Halidine fiha. Kur'an-ı Kerim'de öyle duymuşsunuzdur sözünü. Halidine fiha. Ebedi olarak orada kalacaklar. Nerede? Kimisi cennette, kimisi cehennemde. Cehennemde ebedi kalmak. Ne kadar büyük felaket. İman onu şey yapıyor. İman bu felaketten insanı kurtarıyor. O halde imandan büyük nimet, imandan büyük devlet olmaz, saadet olmaz. Ve bu da işte bak babaya veriliyor, oğula verilmiyor. Kocaya veriliyor, karıya verilmiyor. Karıya veriliyor, kocaya verilmiyor. E neden? Çok esrarı var bu işin de. Kısaca söylemek gerekirse Allah-u Teala Hazretleri kullarına zulmetmiyor. Allah-u Teala Hazretlerinin rahmeti İmam Gazali Hazretleri'nin söylediğine göre yağmur gibi umumi yağar. Şakır şakır şakır şakır şakır şakır yağar. Ama tencereyi ters çevirirsen nisan yağmuru tencerenin içine girer mi? Ters çevirdi. Yağmur istediği kadar yağsın tencerenin dibine çarpar, kenarından akar gider. Tencerenin içi boş kalır. Kabı ters. Allah'ın rahmeti yağıyor ama kabı ters. Kabı çevirirsen o bereketli nisan yağmuru içine şıpır şıpır şıpır şıpır şıpır şıpır dolar. Ondan sonra şifalı iç şey yap. Rahmet dolar oraya. Yani Allah-u Teala Hazretleri وَمَا اَنَا بِزَلَّامِ الْعَبِيدِ ben kullarıma zulmedici değilim diye Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor bize. İnsanlar kendi kendilerine zulmediyorlar. İnsanlar bağıra bağıra hayır ben cennete girmeyeceğim illa cehenneme gideceğim diye inat inat inat inat cehenneme öyle gidiyor. Yoksa Allah-u Teala Hazretleri وَاللّٰهُ يَدُوا اِلَى دَارِ السَّلَامِ cennete davet ediyor, hadi buyur. Çağırıyor. Allah-u Teala Hazretleri çağırıyor diyor ayet-i kerime. Hadi buyurun, davet umumi. İstediğini yap, gir cennete. Şimdi bak, oğlu müşrikmiş ama وَهُوَ يَعِزُّهُ Kur'an-ı Kerim'de de zaten ayet-i kerimede geçiyor ki وَاِنْ قَالَ لُقْمَانَ لِبِّهِ وَهُوَ يَعِزُّهُ Lokman Aleyhisselam oğluna vaaz ederek, nasihat ederek, öğüt çekerek dedi ki يَا بِنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ Ey oğulcuğum, Allah'a şirk koşma, sakın ha müşriklik yapma diye nasihat ede ede اِنَّ شِرْكَ لَا ظُلْمٌ عَظِيمٌ Şirklik, şirk koşmak, müşriklik en büyük zulümdür, büyük zulümdür. Kur'an-ı Kerim öyle bildiriyor. Neden? Allah'ın varlığını tanımamak kadar büyük zulüm olur mu? Allah-u Teala Hazretleri bize afatta, enfüste, çevremizde, içimizde, nereye baksam çeşit deliller ile varlığını böyle gözümüze sokuyor. Varlığını, birliğini gözümüze sokuyor Allah-u Teala Hazretleri. Bir vücuduna baksana, şu vücudunun haline baksana. Şu damarların, şu derinin, şu kemiğin, şu efendim gözün, kulağın, elin, ayağın, kalbin yaratılışı, yapılışı. Kulak yapmış, kulağın zarını ta uç tarafa götürmüş, kulak zarı yağlansın diye oraya bir bez koymuş, kulak zarının üstüne yağ damlatıyor oradan, devamlı yağlı kalıyor. Kurusa çatır çutur, kuru. Kuru bir hayvanın derisini biraz şey yapsan ne olur? Birkaç zaman sonra çatlar mı şey yapar? Sesleri toplasın diye kulak kepçesini hünerli yapmış. Yol yol yapmış. Sesi buradan alıp o içeriye döndürüp bira gibi sesi versin diye yaratmış. Gözü oraya yerleştirmiş. Kaşın üstüne çıkıntı yapmış. Sular gözün içine girip rahatsız etmesin diye kaşın kenarını aşağı doğru şey yaptırmış. Yağmur yağsa şuradan şöyle süzülüp gitsin aşağıya diye. Göz kapağıyla efendim süslemiş. Kirpik ile süslemiş. Sen gözüne doğru bir şey yaklaştığı zaman kapatayım mı kapatmayayım mı bilen demene lüzum yok. Otomatik sistem yapmış, çık kendisi kapatıyor gözü. Karşısından bir şey geldiğini şey yaparsa sen düşünün böyle lüzum yok. Otomatik sistem yerleştirmiş Allah-u Teala Hazretleri. Burnunu öyle yapmış, ağzını öyle yapmış. Biraz baksan. Baksana biraz. Düşünsene. Sen mi yaptın bunları? Var mı bir beğenden istediğin, ben şöylesini isterim, ben böylesini isterim diye bir kendinin bir dahli var mı kendinin yaratılışında? Aciz naçiz bir mahluktun. Kendini korumaya gücün kuvvetin yetmezdi, beslemeye gücün kuvvetin yetmezdi. Böyle seneler senesi Allah-u Teala Hazretleri her şeyi hikmetiyle yaratmış. Bir kalp yaratmış, 80 sene tak tak çalışıyor. Sen gördün mü böyle 80 sene çalışan bir şey? Şu 20. yüzyılda Amerika'nın yaptığı aletlerden filan 80 sene çalışan bir şey gördün mü sen? Hem de her saniye bak kaç defa atıyor. Bir dakikada kaç defa atıyor, tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak. Çalışıyor kalp. Gördün mü öyle bir alet? Şu bizim böbrek, burada bir doktor dostumuz var, o anlattı. Şu bizim beğenmediğimiz böbrek var ya, ortasına bir bıçak vururuz, pişirir ondan sonra yutarız. O böbreğin içinde 2 milyon tane süzgeç varmış. 2 milyon tane süzgeç. Belki daha fazla. Yani belki 4 milyon da ben ikiye böldüm. 2 milyon tane süzgeç. Biz bunun 9'da 1'ini falan kullanmışız. 9'da 8'i ihtiyat. 9'da 8'i ihtiyat. Ondan sonra bir süzermiş, bir hazneye alırmış. O haznenin içine aldığı maddenin içinde de acaba bunlardan vücuda yarayan neler var, onları tekrar geri alırmış. Bir başka yere süzermiş. Ne tertibatlar. Yani biraz incelesen, tamam bu vücudu bir eşsiz, emsalsiz bilgi sahibi, kudret sahibi, sanat sahibi Allah-u Teala Hazretleri yaratmıştır dersin. Bir çiçeğe baksan, bir dağa baksan, bir ovaya baksan, şu yağmuru Allah-u Teala Hazretleri dağların üstüne taşımasaydı bulutlarla, sen dağın üstündeki ağaca o yağmuru nasıl yetiştirecektin? Gücün yeter miydi denizden aşağıdan yukarıya kova kova şey taşıma, su taşıma? Bak ne güzel, denizlerden buharlaşıyor, rüzgarlar üfürüyor, şakır şakır yağıyor. Hem orasını suluyor hem de aşağısını suluyor. Ne kadar, yani nereye baksa insan, sabahleyin birisi biraz sonra namazı kılmış da, korunun kenarındaymış, dinlemiş, düşünmüş, basmış feryadır, koşmuş gitmiş korunun içine. Ne yaptın demişler, ya. Bakmış işte, kuşların ötüşüne bakmış, ağaçların haline bakmış, dünyanın haline bakmış. Mümkün değil Allah'ın inkar edilmesi ama inkar ediyor. O zaman çok büyük zulüm. Çok büyük zalimlik yani. Bu kadar büyük zalimlik olmaz. Bu kadar cemile rağmen Allah-u Teala Hazretleri'ni hala inkar ediyor bir insan. Aptalır aptalır. Ya hiç alimlerin sözünü de duymadın mı? Bak Einstein'dan utan. Einstein, işte o koca alim, sen ondan daha büyük bir alim misin? Gözünde Allah'ın aşkı böyle dalgalanacak. Allah dediği zaman böyle sevgi böyle taşıyacak içinden. O olmazsa ben o insana insan demem diyor. Uyuyalım biz de. Amerikalılar Müslüman olsun, Amerikalılar ileriye gitsin, Amerikalılar aya çıksın, biz daha uyuyalım. Babadan gelen mirasa sahip çıkamayalım. Onlar kapsınlar. İmam Şafii'yi onlar okusunlar. Biz burada yatalım. Biz Pekoş bile okutalım çocuklarımıza. Efendim Tom Mix okutalım çocuklarımıza. Efendim Arapçayı onlar öğrensin. Onlar Amerikalı Müslüman olmuş da Müslüman olduktan sonra şu Müslümanlardan birisiyle sohbet edeyim demiş. Rehberi açmış. Bakmış. İşte John, John bilmem ne isimler. Efendim bakmış bir tane bir Müslüman ismi var. Defterden, telefon rehberinden çevirmiş. Tesadüfen kendi hatırasında söylüyor, kitabında söylüyor. Tesadüfen karşısına bir Türk çıkmış. İsim, Müslüman ismi karşısına çıkan Türk. Demiş ki isminizi telefon rehberinden buldum. Ben Amerikalı profesör filancayım. Müslüman oldum. Sizinle İslamiyet üzerinde konuşmak istiyorum da telefonu onun için açtım. Kardeşim hangi asırda yaşıyoruz? Çat kapatmış telefonu. Amerikalıya öğretecek hangi asırda yaşadığını ilericiye. Amerikalıya öğretecek. Yani Amerikalı zavallı kim bilir 11. asırda mı yaşıyor? Mağara devrinde mi yaşıyor? Artık yer altında mı yaşıyor? Nerede yaşıyorsa herhalde çok iktidai bir kavim. Ona öğretecek 20. yüzyılda yaşadığını ona öğretmeye kalkmış kapatmış. Ama işte bak oğlu geçti. Akıl için yol bir tane demiş büyüklerimiz. Akıl için tarih birdir demiş. Amerika'da da olsa, Rusya'da da olsa insanı serbest bıraktın mı Allah'ı bulur. Çare yok. Dağın başında da olsa, Amazonların ormanlarının içinde de olsa, Afrika'nın dağlarının tepesinde de olsa, Everest'te de olsa insan Allah-u Teala Hazretleri'ni serbest kaldı mı bulur, bilir. Onun için her insanın üzerine Allah-u Teala Hazretleri'ni bilmek farzdır. Nereden bilecek Arapçayı, hadis-i şerifi, peygamberi? Allah'ı bilmek farzdır. Hiçbir şey bilmese Allah'ı bilmek farzdır. Zulüm büyük zulümdür bilmemesi. İnne şirkede zulmün azim. Allah'ı bilmemek zulümlerin en büyüğüdür. Yani gidip bir adama iki tokat atmışsın, ezmişsin, tekmelemişsin. Bu küçük zulüm. Dövmüşsün. Allah'ı bilmemek en büyük zulüm. Çünkü insan Allah'ı bilmedi mi neler yapar? Bütün hatalar Allah'ı bilmemekten çıkıyor. Harpler, darpler, hırsızlıklar, katillikler, zinalar, kumarlar, bilmem neler. Hepsi Allah'ı bilmemekten. Allah'ın huzuruna gideceğini bilen, Allah'ın azametini bilen insan o suçu işler. Allah-u Teala Hazretleri bir emir buyuracağı zaman vahyedermiş. Semalar zangır zangır titrermiş. Melekler titreşirlermiş. Cebrail aleyhisselam korkuyla Allah-u Teala Hazretlerine Ya Rabbi diye şey yaparmış, iltica edermiş. Onun üzerine Allah-u Teala Hazretleri Cebrail aleyhisselama vahyini bildirilmiş. Öyle meleklerin titrediği, şey yaptığı kainatın hakimi Allah-u Teala Hazretleri. Sen o kainatın hakimi sana rızık veriyor, nimet veriyor, izzet vermiş, ikram vermiş. Bir de babadan dedenen kolayca Müslüman oluvermişsin. İmanı, cennetin anahtarını da eline vermiş. Bu ne işe yarar ki acaba? Elindeki anahtara bakıyorsun. Bu nerenin kapısı? Herhalde bu işe yaramaz. Kaldırıp atıyorsun. Cennetin anahtarını atıyorsun kenara. O imanı bırakmakla, o la ilahe illallah'ı bırakmakla, bu kitabı, bu hadisi bırakmakla cennetin anahtarını, altın anahtarını fırlatıp atıyorsun elinden. Cehenneme kadar yolun var. Allah-u Teala Hazretleri muhtaç mı sana? Velakin entümül fukara illallah. Vallahi zeniyül hamid. Hepimiz muhtaçlar, muhtaç olanlar biziz. Allah-u Teala Hazretleri kainattan müstahni. Onun için inne şirke le zulmün azim. Müşriklik kadar büyük zulüm olmaz. Allah'ı tanımamak kadar büyük zulüm olmaz. Evlatçığım etme, eyleme, iman eden. Çünkü imansızlık, müşriklik büyük zulümdür demiş oğluna. Lokman aleyhisselam diye imana getirmiş. Sen ne yapıyorsun? Lokman aleyhisselam kafir oğlunu, kafir oğlunu, müşrik oğlunu imana getirmiş. Lokman-ı Hakim imana getirmiş. Senden ne haber? Benden ne haber? Biz ne yaptık? Müslüman evladımızı Müslümanlıkta muavize edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz? Efendim işte tahsil yaptırdım. Yüksek tahsil diploması, bilmem şöyle oldu. Sen onları bırak. Yüksek tahsil yaptırdım. Yaptırırken imanın ne oldu? Bak inne şirke de zulmün azim. Müşriklik en büyük zulümdür. Ne oldu o çocuk? Sen ona yüksek tahsili yaptırırsın, o yüksek tahsiliyle anasının ciğerini sökmeyi öğrenir o. Babasının kafasını kesmeyi öğrenir. Milletinin efendim menfaatlerini satmayı öğrenir. Güzel polise yakalanmadan satmayı öğrenir. Çünkü zeki, kaplanın kanadı olsa yapacağı zarar bin misli fazla olur. Uçar. Hasbı kıyırken sen ona bir de yüksek tahsil ver. Al bakalım hadi. Geçtiğimiz anarşi devrinde anarşiyi çıkaran cahil köylü ve köylüler miydi, çiftçiler miydi? Yok. Hepsi yüksek tahsilli, birinci sınıfadan polisleri aciz bırakıyorlar. Geliyordu polis tarafı, güm güm güm bombalayabiliyordu, kaçıyordu, yakalanamıyordu. Usta tahsil görmüş. Tahsilliydi. Tahsil insanı bir şey yapmaz. Edersiniz, bizim bir şey vardı, fakültede hoca vardı, biraz kaba saba konuşurdu. Diyor ki, tahsil cehaleti izale eder, eşeklik baki kalır. Tahsil cehaleti izale eder. Okuma yazma bilmeyen bir millete okuma yazma öğretirsen, okuma yazma bilen bir cahil millet olur. Başka bir şey olmaz. İlim insanın içinde olacak. Yunus Emre'mi daha bilgili, efendim profesör olup da efendim onu bunu efendim kessin diye talebeleri yöneten bir daha bilgiliydi. Hangisi? Bak Yunus Emre 8 asırdır yaşıyor. 7 asırdır içimizde yaşıyor. Hala Yunus dedik mi yüreğimiz hopluyor hopluyor. Hey mübarek diyoruz. Çol cennetin ırmakları akar Allah deyi deyi demiş. Hala onun lezzetiyle gözümüzü kapattığımız zaman Allah Allah deyi deyi akan cennet ırmaklarını düşünüyoruz. Gözümüzü onunla seviyor. Çocuklarımızı onunla yetiştiriyoruz. Onu daha kıymetli, bunu daha kıymetli. İnsanın içinde ilim, irfan. Yoksa öyle gelir, öyle gider. Hiçbir şey, bilgi, bilgi. Ne olacak? Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki, Cuma suresinde, مَثَلُ الَّذ۪ينَ حُمِّلِ التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا Tevrat kendisine, kendilerine indirildiği halde Tevrat'ın ahkamı ile hükmetmeyenler sırtlarına kitap yükletilmiş merkeplere benzerler. Neden? Bilgisi var, amel etmiyor. Ha merkep, ha bilgisi olup da amel etmeyen insan. Kur'an-ı Kerim ne bildiriyor? Bildiğiyle amel edecek insan lokum gibi kimse olacak, kaymak gibi kimse olacak. Ben Müslümanım. Müslümansan ahlakından belli olsun. Müslümansan seni gören lokum görmüş gibi, kaymak görmüş gibi bir böyle yüzü gülsün. Yanına yanaşılmaz, önüne gidersen ısırır, arkasına gidersen teper, öyle bir kimse. Nasıl Müslümanlık? Komşunu memnun edememişsin. Akrabanı memnun edememişsin. Efendim karınla durumun iyi değil, çocuğunla iyi değil. İş hayatını şöyle bilmem ne hayatım böyle. Müslümanlık insanı değiştirir. Müslümanlık geldi mi, iman kalbe geldi mi insan değişir. Bir üniversitede şey vardı, bahçe mühendisi tanıdığımız vardı. Gafil cahil yolda giderken sonradan bir böyle irfan yoluna girmiş, aliflerle tanışmış, bir hak yola girmiş. Tabii eskiden kim bilir kapıdan nasıl giriyordu, hanımın yanına nasıl geliyordu, çocuklarına nasıl bakıyordu. Aradan bir hafta, bir ay neyse geçmiş, hanım demiş ki, efendi sana bir şeyler olmuş, sende bir değişiklik var. Eskiden bağırdın, çağırdın, bağırmıyorsun, yemek yanmış, tuzu fazla gelmiş demiyorsun, sofrayı başımıza geçirmiyorsun, azarlamıyorsun, dövmüyorsun, sövmüyorsun. Bir değişiklik var sende. Neden? Müslüman oldu adam. Elbette değişecek. Müslüman oldu. Yani eski haliyle böyle devam edip dururken Müslüman oldu. Gene eski haliyle devam ediyor. Hani? Tesir etmemiş demek ki. Senin dişinde ağrı var. Bir iğne yaptılar. Ağrı devam ediyor. Efendim bu ağrı kesici iğne. sen onu külahımı anlat. Dişimin ağrısı devam ediyor. Ağrı devam ediyorsa iğne tesir etmedi. Müslümansan Müslümanlığın belli olacak. Hanım fark edecek. Ya sen ne oldu sana hayrola? Yani şikayetçi değiliz, memnunuz da değiştin sen diyecek. E değişmemiş. Eski hamam, eski tas. Çoluk çocuğumuza sahip olacağız bak. Ya büneyye la tüşrik billah inne şirkele zulmün azim. Oğlum etme eyleme, müşriklik etme, müşriklik en büyük zulümdür diye yalvaraya kadar oğulcum demiş bak. Sert de söylememiş. Ne ibretler çıkar. İnsan bilse Kur'an-ı Kerim okusa bak oğulcum diyor. Bu kafir müşrik binaenaleyh ben buna bilmem ne evet filan deyip de cevap söyleyeyim demiyor. Oğulcum diyor. Çünkü her insanda bir iman çekirdeği var, bir küfür çekirdeği var. Hangisini harekete geçirirsen o filizlenip büyüyecek, kocaman ağaç olacak. Bir insanın, bak bu okuduğumuz kitabın başında hadis-i şerifler geçti, siz onları belki okumadınız. Bir insanın hem cennette hem cehennemde yeri hazırmış. İki yerde yerin hazır. Cennette de yerin hazır, cehennemde de yerin hazır. Yani oraya gittiğin zaman yer bulamama sıkıntısı yok. Cehennemde de yeri hazır insanın, cennette de. Ama cennete gittiğin zaman orası işte şey yapacak, kafirlere şey yapılacak. Nasıl olacaksa artık. Öyle diyor hadis-i şerifte. Cennette de cehennemde de yeri hazır deniliyor. Her insanın içinde de imana ihtimal vardır. İmana ihtimal vardır. Ya mümin olur ya kafir kalır. Bütün insanlar yeryüzünde şu anda Hazreti Peygamber Efendimiz'in ümmetidir. Bir kısmı evet demiş ümmet, bir kısmı evet demesi muhtemel ümmet. Evet demiş olabilir. Şu Amerikalı turist belki yarın Müslüman olur. Bilemezsin ki yani yarın belki Müslüman olacak. Adam İngiltere'de düşünmüş, taşınmış, bakmış ki Hristiyanlık bozuk. Tatmin etmemiş, inancı kafasına yerleşmemiş, aklına yatmamış, kilisenin halini beğenmemiş filan. Demiş ki Budizm'e iyi din diyorlar. Mantıklı, hikmetli din diyorlar. Hindistan'a gideyim Budist olayım demiş, yola çıkmış. Hak din herhalde odur filan diye. Hak din aramaya kalısını da almış beraberce Hindistan'a doğru şeyden, İngiltere'den yola çıkmışlar. Türkiye'ye gelmişler. Benim arkadaşlarımdan bu aileyi tanıyanlar var Ankara'da. Türkiye'ye gelmişler. 3 gece arka arkaya rüya görüyor İngiliz. Hindistan'a gitme, Türkiye'de Müslüman ol diye. Hak din Müslümanlık diye. Ve Müslüman oluyor. Şimdi Müslümanmış. Ama İngiltere'den yola çıktı, Fransa'da demiyor. Türkiye'ye geldiği zaman Allah, sen bir yolunda yürü bakalım. Yolunda yürü, nimeti nasıl gelecek? Onun için oğulcuğum diyerek söylüyor. Sen de güzelce söylersen, oğulcuğum dersen, amcacığım dersen, dayıcığım dersen, yengeciğim dersen, tatlılıkla söylersen, yanına yanaşırsın, onun kalbi yumuşar. Hey, uy, bilmem ne falan diye yanına yanaşırsan, o da vay bu bana heyt dedi der. O da kaşlarını çatar. O da heyt der. Karşılıklı hadi bakalım. Nuh dese peygamber demez. Bir kere bozuştu ya artık. O adam cennete gidecekse ben cehenneme gitmeye razıyım diyenler var. Duydum. Yani böyle. Öyle diyor. O adam cennete mi gidecek? Öyle, o halde ben cennete gitmem, cehenneme giderim. Yani cahillik ama inatlaşmış yani. O kadar inatlaşmış, zıtlaşmış ki o adam Müslümansa ben değilim diyor. Kafir oluyor tabii. O adam Müslüman olunca böyle dediği zaman kafir oluyor. Demek istiyor ki yani o adam iyi Müslüman değil demek istiyor ama böyle laf söyledim mi ya? Müslümanlık oynayacak mı? Cennet cehennem oynayacak mı? Çocuk oyuncağı mı sanıyorsun sen? İnsan cennete bir düşünse, cehennemi bir düşünse aklı başına gelir. Neyse, şeyi tabi Lokman Aleyhisselam'ın nasihatlerinden birkaç tanesini ancak söylemeye vakit kalıyor. Neyse, mühim olan insanın bir kelime bile yeter. İlim zaten bir noktaymış da cahiller çoğaltmış derler. İnsan bir sözden bir şey yapsa, yola gelse tamam. Ha demek ki şirk büyük zulümmüş. Şundan kurtulayım dese yetmez mi yani? Şirkten kurtuldu mu insan mümin oluyor. Mümin olduğu da cennete gidiyor. Tamam. Gelelim nasihatlerine. Neler demiş? Ya Büneyye, ey oğulcuğum, İttehiz takvallahi teala ticareten. Allah'tan korkmayı kendine bir ticaret edin. يَئْتِكَ الْرِبْحُ مِنْ غَيْرِ بِدَاءَةٍ. Sermayesiz sana kâr gelsin. Sözün güzelliğine bak. Hikmet sahibi ya Lokman aleyhisselam. Sözün letafetine bak. Su gibi akıyor. Evladım, Allah'ın takvasını, Allah korkusunu kendine ticaret edin. Sermayesiz sana kazanç gelsin. Ne güzel söz. يَا بُنَيَّ اِتَّخِذِتْ اِتَّخِذْ تَقْوَ اللّٰهِ تَعَالَى تِجَارَةً يَئْتِكَ الْرِبْحُ مِنْ غَيْرِ بِدَاءَةٍ. Ne demek bu? Yani sen Allah'tan korkan, takva ehli bir kul olursan başka sermayeye lüzum yok. Ne lüzum var sermayeye? Allah'ın lütfu akar böyle. Hele bir takva sahibi olsan, bak Kur'an-ı Kerim'de ne bildiriliyor? Bir, اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Allah müttekilerle beraberdir. Yetmez mi şeref? Girmişsin yücelerden yücesi zatın efendim maiyetine peşinden gidiyorsun. Herkes böyle bakıyor sana. Mesela diyelim ki reis-i cumhur efendim Ankara'dan İstanbul'a geldi. Emniyet tedbirleri alınmış, askerler dizilmiş, bilmem polisler vesaireler, vali karşılamaya gelmiş, şey yapmış filan. Reis-i cumhur uçaktan iniyor aşağıya. Sen de arkasındasın. Reis-i Cumhur senin elini tutmuş. Efendim beraberce yani Reis-i Cumhur'la berabersin. Aynı kafiledensin. Hoş geldiniz efendim diyenler diyor. Onun elini sıkıyor. Bir de arkasından bu da kim acaba? Ama beraber geldiğine göre herhalde bir şey var. Senin de elini sıkıyorlar filan. Yani dünya ehli şeylerden kıyas et. Böyle yüce bir kimsenin mesela maiyetinde oldu mu insan onunla bir yere gezmeye gittiği zaman şeyi اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Allah müttaki kullarla beraberdir. Şundaki şu lezzeti, şundaki şu müjde yeter yani. Başka bir şey söylemeye lüzum yok. Allah müttaki kullarla beraberdir. Allah'ın maiyetine nail oluyorsun. Maiyeti şerefine nail oluyorsun. Tekva ehli olursan. وَالْاَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. Hüsnü atime, güzel akıbet müttakiler içindir. İşin sonu güzel gelecek. Bak o da garanti ediliyor. Müttaki olduğunu. Cennet uiddet lil müttekin. Cennet müttekiler için hazırlanmış, dayanmış, döşenmiş. Mütteki kullarım gelsin burada sefa sürsün diye Allah-u Teala Hazretleri cennetleri müttekiler için hazırlamış. Daha saymanız var mı? İşte takva bu. İnsan takva ehli olursa ticaret edin. Takvayı ticaret meta edin kendine. Sermayesiz kar gelsin diyor. Tatlı bir söz söylemiş, latifeli bir söz söylemiş Lokman aleyhisselam. Yani sen takva ehli olursan öyle şeylere nail olursun ki sermaye yok ortada, bir şey yok. Aciz naçiz bir kulsun işte. Topraksın, toprağa gireceksin yine. Çürüyecek etin, kemiğin. Belki kafatasında çocuklar oynayacak. Görüyoruz mezarlıklarda, şeylerde. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Ama işte bak, sermayesiz insana ne büyük kazanç geliyor. Cenneti sen parayla alabilir miydin? Yeterli para. En küçük bir nimeti bile ödemeye para pul yetmez. Bazen geçmeyi veriyor paralar. Hadi bakıyorsun elinde kalıyor para. Libya'da adam parayı değiştirivermiş. Kazafi. Şu para tedaviden kalktı, bu para biriktiremesin diye ahali. Parayı değiştirivermiş. Adamın milyonları karşısında kasasında dizili duruyor. Ama geçmez oldu verdi. Para geçmiyor. Ne yapacak? Aklını oynatmış, atmış kendisini denize. Basit, basit dünya meta için değer mi? Değmez ama işte. Oynatmış aklını. Sermayesiz kazanç gelir diyor. Takva nedir tabii? Şimdi asıl iş orada. Takva nedir? Takvayı kısaca söylemek gerekirse günahlardan kaçınmaktır takva. Günahlardan sakınacaksın. Filanca yerde içki var, aman yanaşmayın. Filanca yerde haram var, aman yanaşmayın. Şuraya bakmak haram, bakma. Filancayı dinlemek haram, dinleme. Falancaya el uzatmak haram. Uzatma, filanca yere gidersen günah, gitme. İşte bu yani takva. Bir yerin, bir şeyin günah olduğunu anladığı zaman insanın kendisine ondan sakınması, çekilmesi, elini çekmesi. Böyle yapabiliyor musun? Yaptın mı hiç? Hiç Allah rızası için bir günahı canın çok istediği halde durdun mu? Çektin mi kendini? Filanca şey günah, çok istiyordu canım ama deyip de geri durabildin mi? İşte o takva o. Geri durabilme kabiliyeti. Yani günahtan neden yapmıyorsun? Allah hesabını sorar. Ben bu adamı kandırırım. bir hile yaparım veya şu ihtiyarı kandırırım, malını hop tapuda kendi üzerime geçirtirim. Ama haram, ama apartmanda sevimli işte kandırayım, şu apartmanı alayım, çok kimse kanar. Yusuf Aleyhisselam mesela kanmadı. Yusuf Aleyhisselam onca şeylere kapılmadı, kendisini tuttu, bak ne nimetlere nail oldu. Takva bu, günahlardan kaçınacağız. Günahlar neyse, ne günahlıysa, günahlar nedir hocam, bunun öğrenmesi zor. Öğrenmesi zor ama öğrenirsen bak cennet var arkasında, öğren. Biraz kitapları karıştır. Biraz kitapları karıştır, biraz oku. Günde gazeteden kaç sayfa okursun? Başka magazinlerden, mecmualardan, şuradan buradan neler okursun? Televizyonun karşısında ne kadar vakit geçirirsin? Bak Şeref-i Ashabul Hadis kitabını, elhamdülillah dua edin, nazar değmesin, yarım günde okudum. Koca kitap, bir parmak kalınlığında kitap. Ne kadar güzel bir kitap. Demek ki dişini sıkarsa insan okuyabiliyor. Yani gerisi hiç mazeret değil. Oku, öğren, kurtar kendini. Yazılmış kitap var mı? Var işte. Hocamızın mesela Tasavvufi Ahlak kitabı, o 5 cilt halinde. Orada günahlar da var. Başka kitapları da var. İnsan günahları öğrenir, günahları yapmamaya gayret eder. Bir başka nasihatini daha şey yapalım. Bir nasihat daha okuyalım. Ya Büneyye, la tekün a'ceze min hazeddik ellezi yesutu bil ashar ve ente naimun ala firashike. Ey oğulcuğum, şu horozdan da aciz olma. Şu horozdan da aciz olma ey oğulcuğum, ki o horoz sabahları seslenir, seher vakitlerinde öter. Uyanıktır çünkü, uyanır. Tüneyinden kalkar, seher vaktinde gecenin içinde karanlıkta öter, sen de yatağında horul horul uyursun. Horozdan da mı acizsin? Horozdan daha aciz olma ey oğulcuğum diyor. Ne demek? Bu da bir tatlı söz, nükteli söz. Bunun manası şudur ki, seher vakitlerinde kalk da biraz Allah de. Allah'a kulluk et, yalvar yakar, çünkü duaların kabul olduğu zaman. Hadis-i şerifte geçiyor ki Allah-u Teala Hazretleri kullarına seslenir. Yok mu benden bir şey isteyen? İstediğini vereceğim. Şimdi bak, başka zaman sen elini açıyorsun, sen Allah'tan istiyorsun. Seher vaktinde Allah-u Teala Hazretleri kullarına sesleniyor ki yok mu bir şey isteyen? İstediğini vereceğim diyor. Bak pazarlık nasıl tersine döndü. Sen şimdi gündüz uğraşıyorsun, didiniyorsun, ya Rabbi şunu ver, bunu ver, şu olsun, bu kalsın, çocuğum şöyle olsun, bilmem işim böyle olsun, sıhhatim şu olsun. Seherde kalk bakalım. Allah-u Teala Hazretleri yok mu istiğfar eden, istiğfarını kabul edeyim, yok mu af isteyen, affedeyim, yok mu bir şey talep eden, istediğini vereyim diyor seher vakitlerinde. Seher vakit. Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. O kuşlar, o horozlar gecenin karanlığında nasıl bilirler de o seher vaktini öterler, kalkarlar. Tavuk malum akşam karanlığı bastı mı etrafı görmez. Yanına yanaşırsan yakalarsın. Kaçamaz. Görmez çünkü. Ortalık aydınlık olduğu halde görmez. Hemen tüneye gider uyur. Yani hava karardığı zaman. Peki o karanlıkta, o seher vaktinde o horoz nasıl uyanıyor? Nasıl şaşmadan biliyor? Saatini ayar edebilirsin onun ötüşüne. Seher vakti hiç şaşırmaz, öter. Ondan aciz olma, o seher vaktinde uyanık da sen yatağında uyuyor olma demek istiyor. Bir tanesini daha söyleyelim. Ya büneyye la tuahhir tevbete fe innel mevte ye'ti bağteten. Bu sözlerin hepsi aynı zamanda nükteli, yani kelimeler öyle güzel dizilmiş ki Arapça bilen insana başka bir zevk verir. Tercümesi de zevk veriyor ama Arapçasında nükte var. Sözlerinde incelik var. Ya büneyye la tuahhir tevbe. Ey oğulcum, tevbeyi geri bırakma. Fe innel mevte ye'ti bağte. Çünkü ölüm ansızın gelir. Hadi ben 40 yaşından sonra tevbe edeceğim, hak yola gireceğim, içkiyi bırakacağım, bireyi bırakacağım, kumarı bırakacağım, namaz kılmaya başlayacağım, hacca gideceğim, sakal bırakacağım. Keşke anlaşmak mümkün olsa. Ecel birden gelir, söylemez ki. Birden bile geliverir. Şimdi gelirken bir eve uğradık, misafir kaldık. Diyor ki bunlar torunlarım diyor. Babaları diyor öldü diyor. Bak dede kalmış. Oğul gitmiş. Torunlarına dede bakıyor. Kimin önünden gideceği belli olmaz ki. O sırada o gidecek diye onun sakalı ağrıdı. Önce gitsin. Öyle olmuyor işte. Ansızın geliyor. Onun için tevbeyi tehir etme. Ne demek tevbeyi tehir etmemek? Yani hak yola girme işlemini yarına öbür güne daha öbür güne bırakma. Hak yolu sezdin mi? Sezdin. Şu yolun doğru olduğunu anladın mı? Anladın. Şu anda gir. Şu anda gir. Şu anda hak yola gir. Tevbe yarabbi. Yanlış yolu bıraktım. Senin yoluna girdim. Şu anda itibaren senin yolundaydım. Yarına bırakma. Yarın ne? Bir dakika sonraya bırakma. Bir saat sonraya bırakma. İnnel mevte yeti batte. Çünkü ölüm ansızın gelir. Alır yiğidin alasın, divane eyler anasın, gelinlik kızların saçın, teneşirde yıkar ölüm. Gelinlik kızı alır bakarsın. Yiğidin alasını alır, anasını babasını deli divane eder. Onun için o gelmeden evvel sen tevbeni yap da hazır ol bakalım. Bir tevbe yarabbi, hak yola döndüm, batılı bıraktım, senin yoluna girdim, seni istediğin gibi kul olma azmi cezmi kasteyledim, eskilere pişmanlık duyuyorum, affet yarabbi, tevfikini refik et, bu yolda beni yürüt yarabbi diye şey yapmak lazım. Üç tane nasihat ama peygamber nasihati veyahut salih nasihati yeter. Allah-u Teala Hazretleri gözümüzden gaflet perdesini kaldırsın. Amin. Gönlümüzün pasını gidersin. Amin. Allah bir gönül diye alet vermiş, çalışmıyor, paslanmış. Gönül diye bir alet vermiş, manevi incelikleri sessin diye çalışmıyor, paslı. Kullanılmaya, işletilmeye, yağlanmaya, parlatılmaya çalışmıyor hiç. Dürtüyorsun, çarkı kıpırdamıyor. Neden? Yağı yok. Küflenmiş, paslanmış, silinmesi lazım. Uyanıklık nasip etsin. Yolunun güzelliklerini sevdirsin. Güzelliklerine bağlasın bizi. Fatiha-i Şerife, maal besmele. Subhan rabbiyal aliyyil a'la al-bahhab. Elhamdülillahi hakka hamdi. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى الطريق المستقيم بحرمة ختم القرآن العظيم وبحرمة ختم الحاجيات اللهم بلغ وأرسل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه من هذا الختم الشريف بهذه الختمة الشريفة الحاجيانية بعد القبول منا بالفضل والإحسان هدية واصلة إلى روح سيدنا وسندنا محمد المصطفى وإلى أرواح آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح سائر الأنبياء والمرسلين والأولياء والأتقياء والأصفياء والصالحين وإلى أرواح كل من ساداتنا ومشايخنا سادات الطرق العلية النقشبندية والقادرية والكبروية والسهروردية والجشتية وسائر الطرق الصحيحة المشروعة العلية قدس الله أسرارهم العلية من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بالتسلسل متصلا إلى شيخنا وأبينا ومربينا الحافظ السيد محمد زاهد ابن إبراهيم البروسلي وإلى أرواح سائر الخلفاء والتابعين والمنسوبين والمريدين والمحبين قدس الله أسرارهم العلية وبلغ اللهم إلى أرواح كل من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وسائر أقربائنا ve ahbabina ve astıkaina ve men lehu hakkun aleyna ve men vesana biddua'il hayr. Ve billillahümme ila ruhu İskender Paşa ve ila ervahi medfuni ve civarı mescidihi ve ila ervahi eimmetihi ve hutabaihi ve müezzinihi ve cemaatihi ve hürmeti esmaike hüsna ya müsteal ve bi hürmeti şehri recebil esam ve bi hürmeti hatmil kur'anil azim ve bi hürmeti esrar suretil fatiha.